राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 1 जुलाई 1995 को लगभग सायं 7 बजे मोदी नगर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो क्या सुनावा है जी? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भक्ति सबके स्वतः है, स्वाभाविक भक्ति सबके है, वो है संसार की, भगवान की नहीं है। भगवान की भक्ति है, वे भक्त होते हैं बड़े श्रेष्ठ। भक्ति का अर्थ हो जाए भजनम भक्ति, भगवान का भजन हो, उस भजन का नाम भक्ति है। भजन क्या? भज सेवायाम, जो सेवन करे, तो सेवन सब करते ही हैं। भगवान में प्रेम हो या प्रेम मिठास प्रियता भगवान में, वो भगवत भक्ति होती है। संसार में दो तरह का भजन है, एक तो रुपये पैसे और एक भोग, इन दो में लोग लगे हुए हैं प्राय, तो उनकी भक्ति है रुपये पैसों की और भोगों की। इसमें आकर्षण है पदार्थों में, भोगों में खिंचाव है, स्वाभाविक भीतर से खिंचाव। ऐसा खिंचाव भगवान में हो जाए, वो भगवान की भक्ति हो। आपका भक्ति से तात्पर्य भगवत भजन से है, तो भगवान का भजन क्या हो? वो दो तरह का है, एक हम करते हैं और एक होता है, और तीसरा एक है, वो तीसरा है। करते हैं वो नकली होता है, होता है वो असली होता है, और है अंतिम है। हम जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करते हैं, ये भगवत भक्ति है। एक होता है जो भगवान में चित्त खींचता है स्वाभाविक, वो भगवत भक्ति होती है। जैसे भूख लगने पर अन्न की याद होती है, प्यास लगने पर जल की याद होती है, जैसे जाड़ा लगने पर कपड़े की जरूरत होती है, वो तो उसकी याद आती है ना। प्यास लगने पर जल की याद होती है, वो जल का भजन है। भूख लगने पर भगवान को भोजन याद आता है, वो भोजन भोजन की भक्ति है। ऐसे स्वतः भगवान याद आने लगे और उसमें मिठास पैदा हो जाए, याद में प्रियता हो जाए, उसका नाम भक्ति है। पन्नगारी सुन प्रेम सम भजन दूसरे आन, अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि करत राम गुणगान। गरु जी महाराज कहते हैं काबू सुन, गरु जी से कहते हैं पन्न गारी सुनो, प्रेम सम भजन गुणगान। प्रेम के समान दूजा भजन नहीं है, प्रेम नाम खिंचाव का है। गोस्वामी से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण लिख करके अंत में लिखते हैं कि काम है नारी प्यारी जिन पर लोभ है प्रिय जी में दाम, तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो वही राम। अंतिम भाई उसमें कहते हैं काम है नारी प्यारी जिन, जैसे अत्यंत कामी को स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री को पुरुष प्यारा लगता है, और लोभ है प्रिय जीविदाम, जैसे लोभी को पैसे प्यारे लगते हैं, तेमें इसी तरह से रघुनाथ जी मेरे को प्यारे लगे और राम जी मेरे को प्यारे लगे। वो ये दो दृष्टांत दिया कि वास वास्तव में दुनिया दो में फंसी हुई है, एक भोगों में और एक संग्रह करने में। काम है नारी प्यारी जीवी, तो वो जो स्त्री प्यारे लगते हैं उसका रूप सुंदर मालूम देता है, रूप में आकर्षण होता है। और लोभ है प्रिय जीवी दाम, लोभ का जैसे पैसों में प्रेम होता है, इन दोनों में पैसों की गिनती प्यारी लगती है। जैसे गिनती अधिक होती है उसे मेरा जी होता है, जो जो गिनती बढ़ती जाती है, हजार दस हजार पचास हजार लाख दस लाख बीस लाख पचास लाख करोड़ दस करोड़ अरब खरब, जो ही संख्या बढ़ती है तो ही वो अच्छा लगता है, उधर रूप बढ़ता है तो अच्छा लगता है। ये दो दृष्टांत क्यों दिए है, ये भक्ति के विषय में आया है। कहते हैं तिम रघुनाथ, रघुनाथ करके भगवान जी, भगवान का स्वरूप, भगवान श्री राम जी का स्वरूप प्यारा लगे, उसका सुंदरता प्यारी लगे, उसके सब चरणों से लेकर मस्तक एवं सब मीठे लगे प्यारे लगे। तो ये दृष्टांत काम है नारी प्यारी जी में, अरे लोभ है प्रिय जिम्मेदाम, इसका क्या बताया कि जैसे निरंतर भगवान का नाम प्यारा लगे। कामे नारी प्यारी जी में लोभ है प्रिय जिम्मेदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोही राम। तो रघुनाथ करके लेना भगवान का स्वरूप, राम कर लेना भगवान का नाम, तो भगवान का नाम प्यारा लगे मीठा लगे, तो नाम की संख्या प्यारी लगे। जैसे धन की संख्या प्यारी लगती है, ऐसे नाम जितना किया जाए उतना ही लोग एकदम खिंचाव पड़े। जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, जो धन में जो लोभ अधिक बढ़ता है तो वो लोभ बढ़ता ही रहता है, जो अधिक संख्या हो जाए फिर बढ़ जाए फिर बढ़ जाए। ऐसे भगवान का नाम रात में लेता रहे और फिर भी नाम में प्यारी प्यार पना मिठास बढ़ता ही रहे, तृप्ति न हो नाम जपते हुए, ऐसे दोनों बात भगवान से प्रार्थना। प्रिय लागो मोही राम, मेरे को राम जी प्यारे लगे, रघुनाथ जी प्यारे लगे और राम नाम प्यारा लगे। तो इसमें रघुनाथ जी ये बात एक विलक्षण बात एक और कह दी बीच में, कामे नारी प्यारी जी में लोभी है प्रिय जी में धाम, तिमे रघुनाथ प्रिय लागो मोही राम, ऐसा कह दिया। बीच में एक शब्द और धर दिया निरंतर, ये निरंतर प्यारे नहीं लगते, संसार के रुपये और भोग निरंतर प्यारे लगते, पहले प्यारे लगते हैं, फिर कम हो जाते हैं, फिर उसे उपलब्धि हो जाती है। रुपये प्यारे लगते हैं, परंतु कहीं राज की अधिकारी आ जाए तो मन में आता रुपये अभी घर में न होते तो अच्छा था, तो उसके अभाव में भी प्रियता होती है, भाव में प्रियता होती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे भोगों से तृप्ति हो जाती है, अरुचि हो जाती है, रुपयों से कभी कभी अरुचि हो जाती है, ऐसी अरुचि न हो जाए इस वर्ष निरंतर पति कामे नार प्यार जिन लोभ ये प्रिय जीविदा तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे कोई राम, ऐसे निरंतर प्यारे लगे, मानो प्रियता बढ़ती ही रहे निरंतर। ये जो प्रियता का बढ़ना है इसको भक्ति कहते, इसका नाम भक्ति है, भजन है। ये नाम जब भी भजन है, भगवान की कथा में प्यारा ये भी भजन है, भगवान की लीला का चिंतन हो इसमें भी भजन है, पद गाना इससे ना वो भजन है, पर भीतर में भजन असली क्या है? प्रियता, मिठास। वो प्रियता ऐसी प्यारी लगे इसमें तृप्ति नहीं होती। एक बहुत विलक्षण बात है, शास्त्रों में ज्ञान की बड़ी भारी महिमा है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। गीता ने भी लिखा है कि तत्व ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते। उस ज्ञान से महान पवित्रता आ जाती है आखिरी हद की। ऐसे ज्ञान प्यारा है, ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु भक्ति उनसे भी श्रेष्ठ बताई है, ज्ञान से भी। ज्ञान में क्या होता है कि तत्व ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, उसमें एक शांति, एक अखंड आनंद, एक स्वतः गंभीर आनंद होता है ज्ञान से, तो अज्ञान मिट जाता है। हरेक वस्तु का ज्ञान होता है, ये जैसे पूछती है क्या है कि घड़ी है, तो घड़ी का ज्ञान हो गया, तो घड़ी ऐसी भाई भी एक बड़े काम की चीज है, ये ज्ञान हुआ। परंतु प्रेम नाम किसका है? प्रियता का है, तो प्रियता वो बढ़ती रहती है। संसार की प्रियता तो घटती है, बढ़ती है, घटती है, और उसमें फंसता ही रहता है आदमी, मानो रूप में भी फंसता है, भोगों में भी फंसता है, संग्रह में ही फंसता है, और उसके वश में होकर अनेक तरह के पाप करता है। भोग और रूपे हैं, इसमें फंस जाने पर भगवान से विमुख हो जाता है। गीता ने कहा है दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है और तयापृत से तथा वो पुष्पित वाणी से जिनका चित्त आपृत हो गया है, स्वर्ग के भोग भोगेंगे, वो आनंद पाएंगे, ऐसा ऐसा उसी में मन हर गया है, तो उनका भगवत भजन नहीं होता। भोग ऐश्वर्य में प्रसन्न तो खुशे हुए का भगवत भजन नहीं होता। ऐसे ही भगवान में लगने वाले का ये पदार्थों का भोग संग्रह इसमें नहीं होता, इसकी कोई महत्ता नहीं रहती। जैसे बालपन में खिलौने प्यारे लगते हैं, पर बड़े होने पर रुपये प्यारे लगने लगते हैं, तो वो खिलौने प्यारे नहीं लगते। जब तक रुपयों का लोभ नहीं लगता है तब खिलौने प्यारे लगते हैं। मिट्टी का घोड़ा अच्छा लगता है, सीटी पीपी प्यारी लगती है, बड़ी मीठी लगती है, परंतु जहां रुपया का लोभ लगा तो वे फीके हो जाते हैं। इसी तरह जो संसार के भोग और संग्रह, इसमें जो मन का खिंचाव है, ये स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वाभाविक ही। अभी तो भोगों में बड़ा महत्व देता है, रुपयों में, संसारी पदार्थों में, संग्रह में, चीजों में बहुत खिंचाव बड़ा दिखता है। जैसे खिलौनों में भी रस आता है, कंकर पत्थर में, रुपयों में रस आने पर फीका हो जाता है। इसलिए भगवान की रुचि होने पर इन भोगों में वो खिंचाव नहीं रहता। कबीर मनवा एक एक भावे जहां लगा, भावे हरि की भक्ति करो, तो भावे विषय कमा, चाहे भगवान की भक्ति करो चाहे संसार का विषय भोगो सुख भोगो, तो सुख भोग में मन लग जाता है। तो फिर परमात्मा में प्रियता नहीं रहती, वो इतना ही एतावत निश्चिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। संसार के पदार्थों का रुपयों का संग्रह करना और उनके द्वारा सुख होगा एतावत इति निश्चिता, इतना ही है, जो कुछ सब यही है। उनकी बुद्धि ऐसी होती है कि संसार में उस संग्रह करना भोग भोगने चीज है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। ऐसी बुद्धि जड़ हो जाती है, वह पतन की तरफ चलते ही रहते हैं, अपनी जो स्थिति है उसे गिर जाते हैं। प्रभु शिक्षक से बढ़ करके वस्तु होती है, थोड़ा ध्यान देना, और शंका हो तो अभी न पूछे पीछे पूछ रहे अंत में। सिक्के से वस्तु में मूल्यवान है और वस्तु से व्यक्ति मूल्यवान है। व्यक्तियों में प्राणियों में गौ मूल्यवान है, गौ से मनुष्य बनती है ये मूल्यवान है, और मनुष्यों में विवेक मूल्यवान है, और विवेक में सत्य है वो मूल्यवान है, जो अविनाशी तत्व वो मूल्यवान है। तो ये एक एक से बढ़ कर रहे है। तो आज रुपयों में आसक्ति होने से वस्तुओं के मूल्य को इतना नहीं जानते, केवल रुपयों के लिए, वो बहुत अत्यंत जड़ता है। रुपये है, सोना है, चांदी है, रत्न है, पुखराज है, लाल है, मणि है, ये अच्छे लगते हैं, हीरा पन्ना अच्छा लगता है, परंतु वस्तुओं की तरफ इतना ख्याल नहीं है। अत्यंत लोभ होने से वस्तुओं की बिक्री कर देगा, रुपया इकट्ठा कर लेगा, तो ये बहुत ज्यादा जड़ता की बात है। चेत होता है, होश आता है, तो वो वस्तुओं का मूल्य अधिक समझता है, वस्तुओं से प्राणियों की कीमत अधिक, प्राणों में गाय घास से बढ़कर मनुष्य, तो लोभ अत्यधिक बढ़ जाता है तो मनुष्य की कीमत कम कर देता है। यह बड़ी भारी जड़ता की बात है, बिल्कुल मूर्खता की बात है, उसकी बुद्धि पत्थर की तरह हो जाती है, इस वास्ते उनको रुपये अच्छे लगते हैं। एक बात याद आ गई, किसी का ब्याह हुआ धनी आदमी का, और ब्याह में लड़की की तरफ से धन कम आया तो लड़की का निरादर करते थे, कहीं कहीं तो मार देते कि दूसरा ब्याह हो तो धन और अधिक आवेगा। तो धन की इतनी कीमत बढ़ गई, बुद्धि इतनी जड़ महान नष्ट हो गई, पतन हो गया, तो धन को इतना दर्जा देता है जितना व्यक्ति को दर्जा नहीं देता, ये बहुत ज्यादा मूल होता है। व्यक्ति है वो धन कमाता है, धन व्यक्ति को नहीं कमाता है, उपार्जन धन का व्यक्ति करती है, और उपार्जित किया हुआ धन इतना प्यारा हो जाता है जिसे व्यक्ति का भी मूल्य घटा देते हैं। धन इतनी पूज्य काम नहीं है जितनी वस्तु प्यारी है, वस्तुओं को बिक्री करके धन इकट्ठा कर लेते हैं, जमीन आदि की बिक्री करके धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये मैंने कहा संसार की भक्ति है, ये संसार की तरफ खिंचाव है, अब बहुत जड़ बुद्धि है। रुपयों की बात बड़ी बढ़िया लगती है, सबको प्यारी लगती है, परंतु देखा जाए तो आपके काम रुपये नहीं आते हैं। आप क्षमा करना, मैं वो विवेचन कर रहा हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, किसी का तिरस्कार करना मेरा उद्देश्य नहीं है, किसी का अपमान करना नहीं है। वास्तविकता जो मेरे को मालूम है, जैसी मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, जैसी सुनी है और मानता हूँ, वैसा कह रहा हूँ। आपको रुपये, सोना, चांदी, रत्न, नोट, ये रुपये ही रुपये इकट्ठा करके एक चबूतरा बना दिया जाए इतना बड़ा, और चबूतरे पर आपको बैठा दिया जाए, मन अंदर जल वस्त्र बंद कर दिया जाए, तो कितना दिन जिएंगे? और रुपये पैसा हमारे को दिखावे ही नहीं, तांबा का पैसा दूसरा गलती का पैसा भी दिखावे नहीं, रुपया है कि रत्न है, सोना है, चांदी है, कुछ दिखावे दर्शन ही नहीं दे, बगर पर अन्न दे दो, जल दे दो, वस्त्र दे दो, मकान दे दो, तो हम खूब जी जाएंगे, मरेंगे नहीं, और पैसों से जी नहीं सकते। शरीर के नजीक जितनी वस्तु पहुंचती है इतना रुपया नहीं पहुंचता, परंतु बुद्धि मारी गई, वस्तुओं को बिक्री कर रुपया संग्रह करते हैं, रुपया खुद काम नहीं आते, रुपयों को बहुत कीमती समझते हैं। फिर क्षमा मांग लेता हूं, आप बुरा न समझें, रुपये खाने में काम नहीं आते, पहनने में काम नहीं आते, पीने में काम नहीं आते, ओढ़ने में काम नहीं आते, वस्तु काम आती है। शरीर का निर्वाह वस्तुओं से होता है, रुपयों से नहीं होता है, फिर भी रुपयों में इतनी आसक्ति बढ़ गई है, वस्तुओं की बिक्री कर देगा, अन्न की बिक्री कर देगा, रसोई बनी हुई है, भूख लगी हुई है, परंतु कोई कह दे भोजन का 100, 200, 500, 1000 रुपया देंगे तो बेच देंगे उनको, रुपया आ जाए, ये रुपये से जीवन थोड़ा ही होता है। रुपये शरीर में सीधे काम नहीं आते, वस्तुओं के द्वारा काम आते हैं, क्योंकि वस्तुएं भी तो रुपयों से ही मिलती है, वस्तुओं से, वस्तु रुपयों से मिलती नहीं है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, मानो खेती आदि करते हैं उससे वस्तुएं पैदा होती है, रुपये ऐसे पैदा नहीं होते, उसकी बिक्री करके लेते हैं तो वो एक व्यवहार चलाने के लिए, आदान प्रदान के लिए रुपये उपयोगी है, पर रुपये खुद शरीर के उपयोगी नहीं है, जितना अन्न है, जल है, वस्त्र उपयोगी होते हैं। इस बात गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मणि माणिक महंगे किए और सस्ते जल त्रिणनाज, मणि माणिक महंगे, ऐसे मणि हीरा रतन महंगे किए और सस्ता जल त्रिणनाज, अनाज और घास और पानी ये सस्ता किया, तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवास, मेरे को पता लगा राम गरीबों पर कृपा करने वाले हैं, गरीबों को रत्न नहीं मिले, हीरा नहीं मिले, पन्ना नहीं मिले, पुखराज नहीं मिले, लाल नहीं मिले, परंतु अन्न जल मिल जाए तो ये तो सब महंगे बनाए, जल तृण नाज ये सस्ता बनाया, जल और तृण पशुओं के लिए घास, मनुष्यों के लिए अन्न, दोनों के लिए जल, जिसे निर्वाह होता है ये सस्ता किया, तो सस्ता जल किया, जल है अन्न से ज्यादा सस्ता है, क्यों? अन्न से मनुष्य बिना अन्न कई दिन निकाल देता है, जल के बिना नहीं निकाल सकता, तो जल उनसे सस्ता रहा, और जल बिना दिन निकाल सकता है, पर वायु बिना श्वास लिए बिना मर जाएगा, तो जल लाने को कहीं जाना पड़ता है, श्वास लेने के लिए नहीं, जहां है वहीं मिल जाएगा श्वास, क्योंकि श्वास आवश्यक अधिक है मनुष्यों में, तो श्वास जहां मिल जाएगा, जहां ले मिल जाएगा, और जल ही कम है तो उसी है, अंदर ही उससे कम है, जैसे वस्तु वस्त्र आदि कम है, तो जो जो गरीबों के निर्वाह के लिए और पशुओं के निर्वाह के लिए जल तृणनाज ये है, अशोक ले हीरा पन्ना माणिक पोती कोई याद काम का नहीं है और जरना जी बोले काम करे तो गरीबों की महाराज रक्षा इससे होती है तो प्राणों की रक्षा इससे होती है वो प्राणों की रक्षा रुपयों से नहीं होती रुपयों से खरीदते हैं कि रुपये न हो तो रुपये न हो तो जिसके रुपये नहीं होते उनको मुफ्त मिलते हैं रुपये होते उनके रुपये खर्च करने से मिलते हैं और जिसके रुपये नहीं होते हैं उनको ये मुफ्त मिलते हैं और रुपये मिलते हैं कि कल्पना करो कि एक मोटर पर चढ़ कर धनी जा रहा है प्रयागराज तो प्रयागराज रहता है तो वो धनी चलता है मोटर में तो मोटर में बैठा है पर दूसरा जीवन हाथ में है ड्राइवर के और ड्राइवर जगह चलाता वैसे चलना पड़ता है और प्रयागराज में स्नान बरोबर करेंगे धनी आदमी के पैसे खर्च करने से स्नान होता है गरीब के पैसे मिलते हैं स्नान होता है प्रयागराज का स्नान कम नहीं होता उसको पैसे मिलते हैं ड्राइवर को पैसे मिलेंगे धनी के पैसे खर्च होंगे तो पैसे बिना किसको नहीं मिलता कि जिनके पैसे होते हैं उनको पैसे नहीं होते कम होते उनके पैसे मिलते हैं प्रयागराज में स्नान बरोबर करेंगे कोई धनी आदमी हो ज्यादा मातम हो जाए ड्राइवर को कम ऐसी बात नहीं और जीवन ड्राइवर के हाथ में सेठ का रहता है सेठ के हाथ में ड्राइवर का जीवन नहीं रहता है तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब राम जी गरीबों के पक्षपाती है ऐसे मैंने समझा तो वास्तव में गरीबों के पक्षपाती है तो गरीबी बढ़िया हुई धनी की अपेक्षा इसका ये अर्थ नहीं है कि धन खराब है अथवा धनी खराब है अपनी अपनी जगह सब ठीक है घड़ी में तरह तरह के पुर्जे होते हैं बड़े की जगह छोटा छोटे की बड़े लगा दो तो घड़ी नहीं चलेगी छोटा छोटे की जगह पूरा है और बड़ा बड़े की जगह पूरा है ऐसे धनी की जगह धनी पूरा है गरीब की जगह गरीब पूरा है वो अपना पूर्ण है वहां तो दोनों का विचार किया जाए तो धन की अपेक्षा व्यक्ति का मनुष्य का मूल्य ज्यादा है मनुष्यों में भी जो विवेक है सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य योग भोग इनका विवेक बढ़िया है विवेक से अगाड़ी सत्य जो निरंतर रहता है कभी जिसका विनाश नहीं हुआ ये समय का विनाश हो जाता है पदार्थों का विनाश हो जाता है पृथ्वी का प्रलय हो जाता है महाप्रलय समुद्र आदि का प्रलय हो जाता है त्रिलोक भी सब लीन हो जाती है वो सत्य है जो का त्यों रहता है तो सबसे सत्य कीमती है तो सत्य की तरफ आकर्षण होता है वो है भक्ति परमात्मा की और असत्य की तरफ पदार्थ और भोग इनकी तरफ आकर्षण होता है ये भक्ति है जड़ की तरफ पतन की तरफ जाने वाली आकर्षण दोनों में होता है तो भगवान का आकर्षण भगवान क्या लेंगे सत्य उसको सदा रहेगा सब दुनिया नष्ट हो जाएगी अनंत ब्रह्मांड लीन हो जाएंगे पर भगवान रहेंगे और भगवान का भक्त रहेगा सर्गे विनोब जायते प्रलय न प्रथंति च महासर्ग में भी पैदा नहीं होती और महाप्रलय में भी उनको व्यथा नहीं पहुंचती ऐसा एक आनंद आता है उस सत्य में सज्जनों उस सत्य की भक्ति है सत्य की जिज्ञासा है सत्य का मूल्य है मन में कि सत्य को प्राप्त कर दे तो वो मनुष्य मनुष्य है मनुष्य में दो बातें होती हैं मैं पहले कह चुका हूं आज भी कह दूं एक तो बड़े बूढ़े अपाहिज आरक्षित उनकी रक्षा करना बालकों का आरक्षण करना है रोगियों का आरक्षण करता है बूढ़ों का आरक्षण करना है अपाहिज है आरक्षित है अयोग्य है अपंग है उनका रक्षण करना सेवा करना सुख पहुंचाना और एक भगवान को याद करना उस सत्य तत्व को ये दोनों परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है संसार की सेवा की जाए उससे अंतकरण निर्मल होता है और परमात्मा में खिंचाव होता है और भगवान के नाम का जप और चिंतन आदि होता है जिससे कल्याण होता है। तो ये सत्य तत्व है, सेवा सत्य तत्व है। जो कल कहा था कर्म योग, कर्मों के साथ योग समता, पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में सम बुद्धि हो, सुख दुख कैसे और परमात्मा की तरफ आकर्षण हो, रात दिन परमात्मा की तरफ लग जाए, वो बड़ा भारी महात्मा संत हो जाता है। उसके दर्शन स्पर्श भाषण से लोग पवित्र होते हैं। याद करने मात्र में, उनकी याद मात्र करने से शांति मिलती है, दुख मिट जाता है, संताप मिट जाता है, शोक मिट जाता है, जलन मिट जाती है अंतःकरण की। तो भगवान करने वाले पुरुषों में विलक्षण आ जाती है, वो भगवान का भजन है, उसका नाम है भक्ति। तो सत्य की तरफ, सत्य से आगाड़ी कुछ नहीं, सत्य आखिरी चीज है। सत्य तत्व जो नित्य तत्व हरदम रहता है, इधर का सब ये अनित्य तत्व है, नाशवान है, क्षण मनूर है, पास में कुछ रहता है, दिखता है, परंतु सम्मील नहीं, नया नये और नहीं किंचित अस्ति। जिस दिन ये दो आंखें हैं टिमटिमाती है, तब तक ये है। ये जिस दिन मिच गई तो कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में बहुत संपत्ति दिखे, आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे संसार की संपत्ति सुख दिखे, आंख मिचते जयराम जी कुछ नहीं, सब खत्म हो जाता। स्वप्न में आंख खुलते ही खत्म, अरे यहां आंख मिचते ही खत्म, चाहे लाखों करोड़ रूपये सब खत्म हो जाते। तो उसमें अपने समय को लगा देना है, ये भूल होती है। ये चेत के लिए ये सत्संग है, सत्संग विचार जो होता है इस होश में आ जाने के लिए। कल क्या बोले, सुपना सो हो जावे से सुत कुटुंब धन धाम, हो सचेत परदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। तो भगवान का नाम जो, भगवान की तरफ चलो। धन का संग्रह करना है, वो संग्रह कोई दोषी नहीं है, पर संग्रह में ही लग जाना है, ये मनुष्य का बर्बाद करता है। धन धन काम आता है खर्च करने से, आपके भी धन काम आएगा खर्च से, औरों के भी धन काम आएगा खर्च से। संग्रह करना आपके काम आएगा ना दूसरों के काम आएगा, केवल इकट्ठा इकट्ठा करो क्या काम आएगा। पर भगवान नाम का इकट्ठा किया जाए तो निहाल हो जाएगा। लोक में भी भजन करने वाले का आदर होता है, पर लोक में तो पहचानने वाले आदर करते हैं, परंतु परलोक में तो सब पहचानते हैं। भगवत भजन करने वाला का बड़ा आदर होता है, भजन का बहुत आदर होता है। तो भगवान की भक्ति जिसके भीतर हो गई है, वो चेतनता की तरफ चलता है। मैंने गीता में आरंभ देह और देही की बात चलाई थी, तो देह है सब नाशवान है, और देही नित्य रहने वाला है, और नित्य रहने वाला देही परमात्मा का अंश है, और शरीर ये संसार का अंश है। संसार तो मिट जाएगा और परमात्मा रह जाएगी। तो परमात्मा को प्राप्त करना है मनुष्य का ध्येय है। उस प्राप्त करने का जो तरीका है उसको भजन कहते हैं, उसका नाम भक्ति है। तो भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कामे नार प्यारे, ऐसे भगवान का स्वरूप प्यारा लगे, भगवान का लीला प्यारी लगे, भगवान के चरित्र प्यारे लगे, भगवान का धाम अयोध्या वृंदावन आदि वो प्यारे लगे, भगवान के चरण से निकली होती गंगा जी प्यारी लगे, भगवान की चर्चा ही मीठी लगे, और वो निहाल कर दे भीतर से। जहाँ भगवान के स्वरूप होता है वहाँ मौज ही मौज आनंद याद है, और जो संसार की तरफ होता है जो मौत ही मौत है, दुख ही दुख है, संताप ही संताप है, जल भी जल है। इसका अर्थ ये नहीं है कि धन मत कमाओ, भोग मत भोगो, जियो मत, ये अर्थ नहीं है। ये निर्वाह के लिए काम की चीज है, शरीर का निर्वाह होगा, वह निर्वाह मात्र होगा, ये जिला नहीं सकता। धन संपत्ति मनुष्य को निर्वाह में काम आती है, परंतु बढ़ जाए उम्र ये में काम नहीं आती। तो निर्वाह मात्र की जरूरत है, मैंने ये बात सुनाई थी पहले, नारद जी की बात सुनाकर सुनाई थी कि नारद जी ने पांडवों को धर्म बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्रियों के सन्यासियों के धर्म, विशेष ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्त सन्यासी। तो बात आई कि वही सन्यास की पदवी को गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है, तो कहा कि एक निर्वाह मात्र की वस्तु अलग है, इतने शरीर का निर्वाह हो जाए, अधिक को जो अपना मानता है वो चोर है और गंदा पड़ना चाहिए, तो अधिक धन में भोगों में लग जाना है ये बड़ी बाधा है। धन आ जाए तो ये नहीं भी धन फेंक देना है, नष्ट कर देना है, आ जाए तो काम में लो, अपने और दूसरों के काम आएगा उसका खर्च। धनी आदमी बड़े बड़े काम कर देते हैं, गायों आदि की रक्षा कर सकते हैं, कर देते हैं, परंतु ये बात है कि उसमें धनी आदमी बहुत विशेष काम कर देते हैं, परंतु कम काम नहीं करते। निर्धन साधारण आदमी होते हैं, वो अपने पुण्य में जितना खर्च करते हैं, अपने पास पूंजी जितनी उससे अधिक खर्च करता है, रखता है कमती, और धनी खर्च करता है कमती, रखता है पास में ज्यादा, इस वास्ते वो उदार होता है, वो धन कष्ट पर कष्ट पा लेगा परंतु पुण्य करेगा। कहीं गायों की बात चली गई, गायों की रक्षा करूं, तो जिसके पास में 10 रुपये हैं वो 10 रुपये में 1-2 रुपये वो दे देगा, 10 रुपये में 2 रुपये दे देगा। धनी के पास में है तो 10 में से 2 दे दिया तो पीछे 8 रहे, तो 100 में से 2 दे कितना होता है, 100 में से 20 दे तो होता है, 1000 में आप हिसाब लगा लो, 1,00,000 में क्या धनी के 8 रुपये रहे, वो 8 ही अंश रहता है, 10 में से 2 दे देता है, 1,00,000 रुपये हो तो 1,00,000 रुपये से 2,000 दे देगा, 1,00,00,000 होने से 2,00,000 दे देगा, मुश्किल है, वो 10 रुपये में दे देगा, 1,00,00,000 होने पर 20,00,000 होता है, उस हिसाब से देखा जाए तो वो थोड़ा खर्च करता है, ज्यादा रखता है, और गरीब भगत पर अपने ज्यादा देता है। मैंने देखा है ऐसा, साधारण आदमी ने दान दिया तो 1,00,000 रुपये पीछे पास में नहीं थे, 1,00,000 रुपयों की जमीन दे दी, ये मैंने देखा, तो वो इतना दे देता है अधिक, खूब उसे लोभ कम होता है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, प्यास विशेष है वो दरिद्री है, तो लाखपतियों करोड़पतियों के जो घाटा लगता है लाखों का, गरीब के पीढ़ी 10-15 पीढ़ी में कहीं 1,00,000 का घाटा नहीं लगा कभी, और मांग भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितने धनी की होती है। तो ये धन की तरफ चलने से दरिद्रता बढ़ती है, लोगों का बहना धन बढ़ जाता है, और भगवान की भक्ति पर बढ़ता है तो महान धनी हो जाता है, वो बड़ा भारी धनी हो जाता है, उसे परवाह ही नहीं है, न भोगों की परवाह है न धन की परवाह है, और इतने आनंद में मस्त रहता है, इतना धनी नहीं रह सकता, तो धननाश हो जाता है। रात्रि में चूहे दौड़ते तो नींद उग जाती है, चोर तो नहीं आ गया है, और धन जिनके पास नहीं और मौज से सोया है, चाहे चोर आ जाए तो क्या करेगा, क्या लेगा। एक कहानी याद आ गई बीच में, एक जगह संत रहते थे, अपना भजन स्मरण करते, एक साधु जाता भिक्षा के लिए, गांव में से भिक्षा ले आता और सब पा लेते मौज से, दूसरे भजन करते थे, उनके पास कम पड़े कपड़े कम थे, एक चद्दर थी वो पैर करके चला जाए भाई गांव में भिक्षा लिया हुआ, दूसरी में लंगोटी लगाई थोड़ा सा पर्दा दे दिया, और ऐसे ही भजन स्मरण करते थे। धनी आदि बहुत आते थे, लखपति कुलपति शेष बड़ी भक्ति से आते थे, रहते थे, तो कहीं से चोर आए, उनको तुरंत देखा कि बाबा जी की इतनी भक्ति करते हैं तो बाबा जी के पास बहुत धन होगा। तो इतनी भक्ति प्रेम से धरी आदमी करती तो बहुत धन होगा। तो रात्रि में जगे और वहां पहुंचे चोर, तो बाबा जी वहां बत्ती थी प्रकाश थी अंधेरे दिन था, अंधेरे में ऐसे ऐसे टटोले। तो बाबा सोता है लंगोटी पहले और कपड़ा ही ऊपर पेरा ऐसे फिर जाए। उधर संत सोए थे वो जग रहे थे, तो इधर से जल रहे कपड़ा भी नहीं है कि चीज वस्तु कुछ नहीं है, रुपया पैसा कुछ नहीं है। ऐसे दो पांच दस साधु देख करके जाने लगे, तो उधर के साधु बोले भाई इधर भी आ जाए इधर आ जाए। ये मात हाथ फेरा करती है तो तुम उन पर हाथ फेरा दुभात लोग, उनके तो हाथ फेर दिया, हमारे भी डूबे पर हाथ फेर दिया और इधर आओ। तो महाराज आपने हाथ फेर लिया सब क्या बाबा जी पास कुछ नहीं, तो वो डरते नहीं है, आगे आओ इधर आओ इधर आओ, थोड़ा हमारे पर हाथ फेर लो, मेरे माँ थोड़ी बैठी है, बच्चा जब सोता है माँ का दूध पीता है उस समय माँ पीठ पर और ढोड़ों पर हाथ फेरती है प्यार से। तो कहते मेरे माँ थोड़ी बैठी भाई, तुम एक दिन आ जाओ थोड़ा सा मेरे पर ही हाथ फेर जाओ। तो डर लगता है डर किस को लगे, डर तो कुछ हो तो लगे अपने तो लगे मौज से। तो काया को डर नहीं माया को डर है, परंतु वो काया को डर नहीं वो किस पूंजी है भगवान के भजन की, वो पूंजी ऐसी है महाराज दिन दिन दूनी था। भजन की पूंजी बढ़ती रहती है, जो बढ़ते जो भजन करते हैं जीते हैं क्यों भजन बढ़ता है, उनका तत्व ज्ञान बढ़ता है, उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जैसे भजन करने वाले को भजन बढ़ता है, व्यापार करने वाले धन बढ़ता है, पर धन व्यापार वाले के बढ़ता है नियम नहीं है, घाटा भी लग जाता है दिवाली निकल जाता है, उनका दिवाली निकलता ही कभी, उनके बढ़ता ही बढ़ता है प्रतिक्षण बढ़ता है, प्रेम होता है प्रतिक्षण बढ़ता ही बढ़ता है, विशेष विशेष होता ही चला जाता है। तो भगवान में लगने वाले बढ़ता भी है। माताओं बहनों भाइयों सज्जनों सच्चे दिल से भगवान में लग जाओ। नाम है वो चौड़े पड़ा हुआ है, नाम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए। ये चौड़े पड़ा हुआ धन है, वो धन पैसे वाला चौड़े नहीं होता है, वो तो किसी हुनर से उसकी तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा। पर राम दड़ी चौड़े पड़ी, किसी तिजोरी में नहीं है, किसी के बैंक में नहीं है, किसी के बक्सा में अलमारी में नहीं है, ये तो चौड़े पड़ा है। जो चौड़े पड़ा है असली धन है, उसको तो लोग लेते नहीं और लेना चाहते वो मिलता नहीं, दोनों तरफ ही जीत रह जाते हैं और भगवान के भजन में लग जाते हैं, माला माल बढ़ जाते हैं। मीरा भाई पोली भाई बड़े बड़े भक्त हो गई है, बड़ी बड़ी भक्त मैंने माता है और सज्जन पुरुष, वो कोई हो चाहे किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो, भगवान को सब प्यारे होते हैं, क्योंकि मई मानुष जीव लोग ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, भगवान के ईश्वर हो गए। स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हो ब्रह्मचारी का विज्ञान तो व्यस्त कोई पार हो, सब भगवान के प्यारे। शर्म को जीव मोई जब ही जन्म कोट यंग ना से तब ही, केवल भगवान का भजन करना है हमें, ऐसे लग जाए वो साधु भी लग जाए गृहस्थ भी लग जाए। गृहस्थ लग जाएंगे तो गृहस्थों के धन कमी नहीं होगा, धन के मिलने में भाग्य प्रधान है और भगवान के भजन में उद्योग इच्छा प्रधान। हम इच्छा करें भजन की तो हम भजन कर सकते हैं, मन इच्छा से धन नहीं मिलता, कलकपति बढ़ जाए करोड़पति बढ़ जाए नहीं बढ़ेगा, और लाख नाम रोजाना ले सकते हैं, नित्य प्रति लाख नाम ले सकते हैं, मन उबर भर धन कमाते हुए लाख रुपया इकट्ठा देख लेना मुश्किल है, दर्शन भी मुश्किल है, तो भजन सदा मिलेगा। और धन में से कौटी एक चलेगा नहीं साथ में, और भजन में एक कौटी एक पीछे रहेगा नहीं, साथ में चलने का धन सज्जनों ध्यान दें। भगवान के नाम का जप है, राम धन ऐसा है मेरा भाई, यह धन तन मन साथे लीजिए प्रेम प्रीत यो लाई, राम धन ऐसा है, ये राम रूपी धन बहुत प्यारा है। राम राम राम राम राम राम राम राम। एक ब्राह्मण देवता आए थे ऋषिकेश, उनके रात में भी मेरे काम पड़ा रहने का, तो राम राम राम राम राम राम और कुछ नहीं, कोई दे दे सवाल रोटी पड़ा दी खा रही, बस राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम हर समय। रात्रि में देखा पास मेरा काम पड़ा, तो राम राम राम राम राम नींद आ गई, नींद खुद ही राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे राम राम कर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मानो कोई पीछे रह जा दौड़ कर पहुंचे, ऐसे धीरे धीरे राम राम करते करते तेजी से राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात में। और कुछ नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, किसी से कहना नहीं, लेना नहीं देना कुछ नहीं। रसोई का सामान कोई ला दे तो जितना पावे उतना ले लिया, बना लिया, संग्रह कुछ नहीं, मस्त रहते थे, मौज में आनंद में रहते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। तो भगवान भजन करने वालों की मैंने दशा देखी, धनियों की विदेशी राजा महाराजों ने देखी। तो जो भजन करने में आनंद है, क्यों आनंद है कि भाई आप किसके अंश हो, जिस परमात्मा के अंश हो उधर आप लग गए। अरे माँ बाप की सेवा करने वाला पुत्र सपुत्र होता है, और माँ बाप से आने में कपूत होता है, कुपुत्र हो जाए तो कुपुत्र हो जाता है। तो भगवान का अंश है, मैं भी अंश हूँ, ईश्वर अंश है, वो भगवान में लगाए रात दिन अपना मस्ती में, तो उस भक्ति में आनंद बहुत आता है, मस्ती बहुत आती है, किसी बात की गर्ज नहीं रहती, मन में मंगता बना उठ जाता है। धनी से धनी आदमी भी संतों के पास बड़ा धन कैसे हो जाए, देवताओं के पास धन कैसे हो जाए, उनके धन की भूख ही भूख रहती है, करोड़ों अरबों रुपया जब तो भूख, और उनकी भूख है ही नहीं, असली धन है उसमें स्वतंत्रता है, आप कमो आनंद में, और वे इतने मस्त रहते आनंद में। बड़े बड़े धनी आदमी संतों के पास जाकर शांति का अनुभव करते हैं, ऐसे नहीं कि संत गरीब त्यागी धनियों के पास जाकर आनंद का अनुभव करते हो, प्रत्यक्ष बात है, क्योंकि सत्य परमात्मा है, तो सत्य सबसे कीमती है, उस सत्य में लगे, वो लगन लग गई जिसके भीतर, कृष्ण हो चाहे साधु हो, भाई हो चाहे बहन हो, बालक हो चाहे जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, रोग अवस्था में भी मस्त रहता है। हमने संत देखे, बूढ़े संत, हम मिलने को गए थे दर्शन करो, बड़े भजनानंदी संत थे, नागौर की बात, हम कहने लगे अब तो शरीर काम नहीं देता, हम उठकर चले तो गिर जावे तो चोट लग जावे, हंसे लगे हंसे जोर जोर, अब चोट लग जाए हंसते भगवान लगे हुए, अब चोट लग जाए हंसे। संतों की बात देगी ऋषि के स्वर्ग आश्रम में, बड़ नीचे शत्रु हो रहा था शेठ जी के साथ, शेठ जी श्री जयदयाल जी जो गीता प्रेस के उत्पादक संचालक संरक्षक समूह थे, तुम्हारे संत आए तो कहा महाराज आपको सुनाइए, तो सुनाने लगे सुनो भाई सुनो, तुम लोग सुनो, देखो तुम हमारे तुम माँ बाप हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो, महाराज दोनों कैसे कि माँ पिता ही रहते हो, कि माँ बाप से बच्चा पैदा होता है पालित होता है, तो हम तुमसे पैदा हुए, तो तुमसे पैदा हुए तो तुम माँ बाप हुए, और पालन भी तुम करते हो, इस वजह से माँ बाप तुम हो गए। कहते माँ बाप बेटा हम बीमार हुए सेवा कौन करे, सेवा भी तुम करते हो, हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो, माँ बाप भी तुम, विचित्र बात सुनिए बाबा जी कैसे बिले, बेटा बेटी और कौन है सर, बेटा बेटी सेवा ही तो करते हैं, हम बूढ़े हो जाए आरक्षित हो जाए तो ये बेटा बेटी हमारी सेवा करते हैं। बोलो माँ बाप भी रोजाना तैयार, बेटा बेटी भी रोजाना तैयार, किसी की गृहस्थ के मिलेगा सदा के वास्ते, सारे वास्ते माँ बाप सदा तैयार, बेटा बेटी भी सदा तैयार, सेवा करने वाले भी कम होते ही नहीं, जहाँ जावे जिस देश में जाए उस देश में सब बेटा बेटी है, अरे बड़े भाव से सेवा करते, सच्चे लोग संतों की सेवा बड़ी भक्ति से करते हैं। दूसरे से भगवान के लग जाता है तो जैसे राजा का राजकुमार होता है सब आदर करते हैं, हमारे महाराज कुमार है ये, हमारे राजा जी के, ऐसे भगवान के लाडले होते हैं तो भगवान की सृष्टि में कहीं जाओ सभी कहते हैं हमारे राजकुमार है, महाराज के भगत है, भगवान के भगत है, सब आदर करते हैं और सब प्रसन्न होते हैं, सब राजी हो जाते हैं। एक कहानी याद आ गई, समय थोड़ा है, कह देता हूँ। पुराने संतों की बात सुनी हमने, हम लोग तो सवारियों पर चलते हैं, मोटरों में चलते हैं, हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं, रेल में चढ़ जाते हैं, पुराने संत ऐसे ज्यादा नहीं थे, पहले इतने यह साधन भी नहीं थे, वे घूमते थे, किसी गांव चले गए वहां 10-15-20 दिन रहे, वहां से दूसरे गांव चले गए, दूसरे तीसरे गांव, 15-20-50 गांवों में घूमते रहते, सबको बातें सुनाते रहते। तो एक दिन की इस बात है, सुबह वो चलते चलते सुबह जा पहुंचे गांव में, गांव में पहुंचे बाबा जी आए, बाबा जी माँ जी के भी बाबा जी, बहू के भी बाबा जी, बेटी के भी बाबा जी, माँ के भी बाबा जी, पिता के भी बाबा जी, ससुर के भी बाबा जी, बाबा जी सब बाबा जी, बाबा जी आए, बाबा जी लोग इकट्ठे हो गए, गांव में एक आनंद की लहर छा गई, अरे महाराज आए, महाराज आए, बाबा जी आए, सब आकर बैठे थे। एक माई बोली, माई उठ कर बोली कि महाराज आप उस गांव में जाते हो ना? हाँ माता जी मैं जाया करता हूँ। आप वो भगत है ना, आपका भगत नाम बताया, उसके वहां जाते हैं, वहां जाते हैं, उसकी बेटी है ये मेरे से लड़ती बहुत है, यहाँ ब्याही गई वहां पर, बाबा जी वहां जाते थे तो बचपन में खेलती हुई देखा बच्ची, वो बड़ी हो गई ब्याह दी गई, ये उस सेठ की जो आपका चेला उसकी बेटी है और मेरे से लड़ाई करती है। बाबा जी ने देखा कि बेटा लड़ाई क्यों करती है, सास से लड़ाई नहीं करनी, सास तो माँ से भी पढ़कर आदरणीय होती है, लड़ाई नहीं करनी, फिर चल जाओ भाई, तो मैं पूछूंगा बच्ची को बात पूछूंगा। महाराज प्यार से पूछी वो तो रो पड़ी, कोई प्रेम से पूछने वाला ही नहीं। तो बाबा जी ने पूछा बेटा रोती क्यों है, कि बाबा जी मैं कोई जो काम करूं सास को तो पसंद आता ही नहीं, ये तो लड़ती ही रहती है, सास तो कहे बहू लड़ती है और बहू कहे सास लड़ती है, लड़ाई कम से कम दो आदमी चाहिए, हजारों लड़ सकते हैं और कम से कम दो तो चाहिए, एक के साथ तो दो बिना लड़ाई नहीं होती है, बुराई अकेला नहीं कर सकता आदमी, बुराई में सास का भी जरूरत है, लड़ाई नहीं करते और सैकड़ों नहीं करते, करे तो कम से कम दो तो चाहिए, तो बहुत गति सास लड़ती है, सास के बहुत लड़ती है, लड़ती है दोनों। तो कहा देखो बेटा, महाराज के सामने बच्ची खेलती खेलती बड़ी हो गई, वो तो माँ बाप से भी बढ़कर मानती थी संतों को, क्योंकि माता पिता भी संतों को मानते थे, तो लड़ाई नहीं करना, तो जाओ तुम्हारे एक ताबीज बना देते हैं, उसका देवर खड़ा जा रहे छोला दवात कल लिया और एक ताबीज लिया, वो उसने लिख करके ताबीज दे दिया, देखो बेटी ये तुम अपने गले में बांध लो, लड़ाई मिट जाएगी। दो बात याद रखना, एक काम कहे वो चट कर देना और बोले तो सामने मत बोलना, दो बात याद, ताबीज तो खराब हो जाए मैं फिर बना दूंगा, पर ये तो तू करेगी तो होगा बेटी, सामने नहीं बोलना और जो कहे चट काम कर देना, दे दी। अब घर पर गया तो सास कह चट काम कर दे, सामने नहीं बोले, सास बोले बाबा जी का मंत्र बड़ा तेज है, एक दिन में बहू सुधर गई, घर की लड़ाई मिट गई, अब लड़ाई क्यों है बताओ, कैसो काम कर दे सामने बोले ही नहीं, चाहे गाली दो कुछ दो, महाराज बड़ा मंत्र तेज, 5-7 दिन रहे, फिर वे अब जाते हैं, भाई याद रखना बेटा ये बात, हाँ महाराज देखो कभी सामने बोल जाओगे तो उस दिन से 12 महीना होगा, तो दोबारा आएगा, एक दिन बोल गई महाराज तो बेटा उस दिन के बाद 12 महीना होगा, 12 महीना प्रत लेगा, ये बोल गई तो जैसे 11 से 1 दड़ाई चबा ले तो 11 नष्ट हो जाती है, तो दो चार वर्षों में महाराज बड़ा प्रेम हो गया आपस में, लोग समझने के बड़ा अच्छा है। तो बाबा जी ने कहा चलो तुम्हारे घर भिक्षा करेगा आज, बड़े खुश हुए, सबसे मांग कर खा देते घर पर चलो। सब लोगों दूर गए घर घर के रहे, तो बाबा जी ने कहा सुनो वो लाओ तभी जाओ, तभी लाया खोलो इसको। फिर क्या तुम भी सीख जाओ एक बात सीख जाओ, क्या उसने लिखा है उसमें एक लीर थी, उसने लिखा है सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु को क्या, तुम्हारा राजी भगवान क्या रोजना माता फोड़ो तो हमें क्या मतलब है कि महाराज इस मंत्र में, अरे शक्ति दो बात में है, एक तो कहे जो कर दे सामने न बोले। अब बहनो आप सबके ताजी ताबीज मिल गया है, यस ये ताबीज बांध सब सुनने क्या कि बड़ों के सामने नहीं बोलना और कह जो काम करना है, घर की कड़ाई बढ़ जाए, कितनी बढ़िया बात है। ये ताबीज आपको मुफ्त में देते हैं और सगा भाई लोग भी ऐसे कर लो, बड़ों के सामने नहीं बोले कह जो काम कर लो, कितनी बढ़िया बात है, छोटी सी ऐसे लड़ाई मिलती है। तो ऐसे संत घूमते थे, लड़ाई मिटा दी, भजन करते थे। तो भगवान में लग जाने वालों के द्वारा होता है, सुनने वालों का भला होता है, कथा सुनने वालों का भला होता है। इतनी भलाई धन आदि से नहीं होती जितनी भगवत भक्ति से होती है। तो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, मोक्ष भक्ति देव नारायण नारायण नारायण नारायण। सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले।